السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبودي أكم شكر الله سؤالنا أمان سمون دي مصطفى محمد يينا علي زين مصحاب زاك بكل مجوى الله سبحانه وتعالى أمبيكو تياري كشكمانا نما فنسياكي يليوكا مزور مباكا سيكي مليبو ناسي تكي مومب الله سبحانه وتعالى أتوزيش كوى ميونغوني موجويما اللهم أمين سمعنا كلاما علميا تميسكيا maneno ya kielimu sami'na kalaman fiqhiyan tumyasikia maneno ya kifiqh sami'na kalaman salafiyan tumyasikia maneno ya kisalaf Allah subhanahu wa ta'ala amubarik dr wetu na umpe umri mrefu ndugu zangu katika imani hakuna jambo la thamani katika maisha mwanadamu kama dini yake na dini hii ni katika yale masala ambayo mtu ataulizwa ndani ya kaburi yake na inakuwa dini iwepo utakuwa na itikadi nzuri na ikiwa kwamba utakuwa na itikadi mbovu dini yako hitokufaa duniani na kesho akhera kumbe kuna haja kubwa sana ya mtu kuchunga itikadi yake kuliko namna anavyochunga mali yake na mengineyo kwa maana hii sio kila mtu anayezungumza ana haki ya kusikilizwa kwa sababu kuna baadhi ya watu wanazungumza mambo ambayo yanayoharibu itikadi za watu na haya mtanikubalia kuna baadhi ya walinganiaji wanaolingania watu kuondoa katika pepo na kuelekeza katika moto Kuna baadhi ya walinganiaji wanaolingania watu kuharibu mafunzo ambayo aliyokuja nayo Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mfano leo kuna baadhi ya ndugu zetu tumelelewa pamoja hapa msikitini kwa Sheikh wetu Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala mrehemu lakini kwa sasa wanaitakidi ya kwamba ndani ya kaburi hakuna adhabu nilisikia baadhi yao nikapata uchungu sana kabisa shekhe amelea vijana malezi ya dini malezi ya sunna alafu amekuja mtu na elimu mbaya vijana wakampa nafasi ya kumsikia matokeo wakaharibu itikadi zao leo kuna watu wanalingania watu ya kwamba mwanamke ana haki ya kuswalisha watu haya yote ni kwa ajili ya kusikiliza kila anayezungumza mada yangu insha Allah taala unwani yake ni kwamba sio kila anayezungumza ana haki ya kusikilizwa anasema Ali radiyallahu anhu انظروا عمن تاخذون هذا العلم انظروا عمن تاخذون هذا العلم تزمني elimu hii mtaichukua kwa nani fa inma huwa ad-din elimu hii ni dini kwa hiyo sio kila mtu anayezungumza qala Allah wa qala ar-rasul una haki ya kumsikiliza lazima kwanza ufahamu itikadi yake kwa sababu unaweza kumsikiliza ukajikuta mafunzo yako yalikuwa nayo yakapotea ndio akasema hakika tizameni kwa nani utachukua elimu hakika elimu hii ni dini leo nakuja mashaikh tofauti na hasatan katika nchi jirani anakuja mtu na itikadi potovu watu wanakaa wanamsikiliza mtume sallallahu alayhi wasallama ametahadharisha watu na dajjal mtu asijiamini kwamba ana imani ana elimu anaposikia dajjal lazima ajiweke mbali naye mtume sallallahu alayhi wasallama akasema man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu mastata'a yule ambaye atakayesikia ujio wa dajjal ajiepushe naye kiasi atakayeweza fa inna ar-rajula hakika ya mtu yatihi anaweza akamjia dajjal mtu unasikia kamba kaja Dajjal, alafu ukaenda kwa Dajjal, ukijihisabu ya kwamba uko mwaminifu kwa imani yako na ibada zako, lakini famayazalu bihi, hutoendelea kumsikia Dajjal mpaka utafikia kumfuata kwa shubuhati ambazo atakuwa nazo. Hadithi hii inatufunza mtu ya kwamba unapojua kwamba mtu ni mtu wa bid'a, ni mzushi katika dini, hakuna haja ya kumsikiliza, kwa sababu unapomsikiliza anaweza akawa na shubuhati fulani, ukajikuta kwamba umemfuata. Imma mtu anapokuwa mtu wa bid'a, unapomsikiliza sikiliza mara nyingi, utajikuta unampenda na ukapenda baadhi ya bid'a zake. Kumbe ili unusuru itikadi yako, unapojua kwamba sheikh si katika mashekhe wa sunna, ana itikadi mbaya, itikadi potovu, lazima ujiweke mbali naye. Hivi ndivyo mashekhe wa kisalaf wanajifunza wanafunzi wao, sisi wanafunzi wao. Leo kwa mfano, kuna baadhi ya mashekhe wengi wa kibid'a, miongoni mwao Uthman Muallim, huyu sijo Sheikh Kipozeo na mfano Kipozeo na wengineo. Hawa ni mashekhe wa bid'a, na sisi hapa masha Allah ni nchi ya sunna, sehemu kubwa ya mashekhe ni mashekhe wa kisunna. Lakini la kusikitisha, wanapokuja mashekhe wazushi kama wale, mashekhe wa bid'a wanakaribishwa ndani misikiti, wanapewa nafasi na kusikilizwa. Matokeo hayo inatokea baadhi ya ndugu zetu, napomzungumzia hili jambo sio katika dini, nakwambia hata Sheikh fulani si anafanyaga hivi. Kweli unamshinda Sheikh Uthmani ilmu, Sheikh mfaswaha, ana ilmu kubwa, ana wafuasi wengi, mpaka nafikia baadhi ya watu ambao wamelelewa katika misingi ya kisunna wanayafanya mambo ya kizushi kwa ajili ya kuwapa mashekhe wa bid'a nafasi ya kuwasikiliza. Kumbe usalama wako unapojua kwamba shekhe ni miongoni mwa mashekhe wa bid'a, lazima kujiweka mbali na mawaidha yake na darasa zake na kila kitu ambacho atakachozungumza. Kwa hiyo anasema Imam As-Sabuni ndani ya kitabu chake Aqidatu Salafi, akidhihirisha msimamo wa watu wa sunna kuhusu watu wa bid'a. Na ikiwa kwamba uko mtu wa sunna, sifika na sifa hizi kuhusu watu wa bid'a, anasema ya kwamba watu wa sunna wayubghiduna ahla albid'i, watu wa sunna wana sifa ya kuwachukia watu wa bid'a. Anapokuwa mtu wa sunna, sifa yake ya kwanza ni kuwachukia watu wa bid'a. Wayubghiduna ahla albid'i alladhina ahdathu fi ddini, wale ambao waliozua katika dini ma laysa minhu, yale mambo ambayo hayamo ndani ya dini, ni sifa ya kwanza hiyo. Wala yuhibbunahum, sifa ya pili hawapendi. Unapokuwa mtu wa sunna, ni aibu kubwa sana kumpenda mtu wa bid'a. Sifa ya pili ni kutokuwapenda watu wa bid'a. La tatu, wala yashabunahum, wala hawasahibiani nao. Huwezi ukamkuta mtu wa sunna akawa ni rafiki ya mtu wa bid'a, kama vile twashuhudia baadhi ya mashekhe, shekhe wa sunna na shekhe wa bid'a, shekhe wa sunna na mashekhe ambao wananyua ndevu zao, mashekhe ambao wanavaa suruali ndefu, mashekhe ambao hawajitambua wala hawajielewe. Haiwezekani abadan shekhe wa sunna akaswahibiana na kurafikiana na mashekhe wa bid'a. Wala yasmauna kalamahum, Na hivyo hivyo watu wa sunna hawasikie maneno ya watu wa bid'a, mawaidha yao, kila kitu ambacho mtu wa bid'a atazungumza huwezi kusikia, hata ya kwamba atakuwa ni mfasaha mkubwa, maadamu ni sheikh wa bid'a lazima kutokusikia mawaidha yake. Wala yujalisunahum, wala hawakae nao watu wa sunna, hawakae na watu wa bid'a. Wala yujadilunahum fi din, wala hawajadiliani nao katika dini. Haya ni katika sifa za watu wa sunna. Ili unusuru dini yako na akida yako, lazima usifike na hizi sifa ambazo kazitaja Imamu As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Wa kumalizia, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani, wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum inna Allaha jami'u al-munafiqina wal-kafirina fi jahannama jami'an. Aya hii qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalla bihadha ala ujubi ijtinabi ashabi al-ma'asi. Qurtubi, Allah subhanahu wa ta'ala mrahimu, anasema kwamba aya hii inatuelekeza kujiweka mbali, kujiepusha na watu wa maaswi. Idha dhahara minhum munkarun, ikiwa kwamba itadhihiri kwao maovu. Lianna man lam yajtanibuhum, kwa sababu yule ambaye hatojitenga, hatojiweka mbali na watu wa maaswia, faqad radiya fi'lahum, atakuwa ameridhia vitendo vyao. Waridwa bil kufri kufrun, na kuridhia ukafiri ni ukafiri. Qala Allah, kasema Allah, innakum idhan mithluhum, mkikaa nao mtakuwa mfano wao. Fakullu man jalasa fi majlisin ma'asiyatin, yoyote yule ambaye atakaa ndani ya kikao cha maasiya, walam yunkir alaihim, wala hakuwakemea katika maovu yao, yakunu maahum fil wizri sawa, atakuwa nao kwa madhambi sawa. Kasema wanazoni, idha thabata tajannubu ashabi almaasi kama marra fatajannubu ahli albid'i wal ahwa aula. Wanasema kwamba ikiwa kwamba tumetahadharishwa kukaa mbali na watu wa maasiya, basi kukaa na watu wa bid'a, kujiweka mbali, kujitenga mbali na watu wa bid'a ni aula. Aya hii ni ushahidi tosha kwamba lazima mtu kujiweka mbali na watu wa bid'a. Unapokaa nao mnakuwa sawa. Anasema moja katika wanazoni ya kwamba akulu mali yahudiyin wa nasraniyin ahabu ilaya min an akula inda sahibi bid'atin. Kula na myahudi na kula na mnaswara ni bora kwangu kuliko kukula na mtu wa bid'a. Kafadhilisha, afadhali ale na mtu wa bid'a, na nasrani na myahudi na kafiri yoyote kuliko kula na mtu ambaye anezua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye anezua katika dini ya Allah ni mtu mbaya sana, ni mtu muovu sana, ni mtu mchafu sana, kumbe lazima kujitenga nao. Akasema mwingine kwamba akasema kwamba لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة القلوب. Usikae na watu wa bid'a, kukaa na watu wa bid'a kunaharibu nafsi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, usalama wako ni wewe kukaa mbali na mtu ambaye kasifika na sifa ya bid'a. Shekhe yoyote yule ambaye akida yake ni potovu, ili ujisalimishe wewe ubaki salama, jiweke mbali, jitenge na mawaidha yake na kila cha kwake. Ukifanya hivyo utakuwa umesalimisha akida yako. Nasaha ya mwisho kabisa kwa mashekhe wa misikiti na maimamu, hii dini ni amana. Tuache kuwakaribisha mashekhe wa bid'a katika misikiti yetu, mashekhe zetu, tuache kupakana mafuta. Hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezekani mtu sio mwadilifu kanyua ndevu. Kuna wengine ni wajanja mashekhe, kapunguza ndevu, suruali ndevu, alafu mnakaa naye, mnazungumza naye, mnacheka naye. Lini mtakemea maasi haya? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishie manhaji hii katika nchi yetu ya Burundi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Walikuwa wanafadhilisha kula na Yahudi au na kafiri, kwa sababu Tanzania ifahamu watu wasiyeni mbaya. Shaka bainisha ila walikuwa wanafadhilisha kula na Yahudi na Mnaswara zaidi ya mtu wa bid'a. Naomba shekhe kidogo abainishe kidogo ila mashekhe ambayo, kwa nini wana mashekhe walikuwa wanafadhilisha jambo ili watu wasi. Naam, Myahudi tayari ni kafiri, hajitambui wala hajielewe. Mnaswara ni kafiri tayari, hajitambui. Lakini mtu wa bid'a anamkadhibisha Allah na anakadhibisha Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Manake anaonesha kwamba mtume amefanya khiana katika dini. Kuna baadhi ya mambo ambayo ilibidi Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ayafikishe, lakini kafanya khiana. Sasa yeye ni mbora kuliko hata mtume sallallahu alayhi wasallama, ndio kwa maana wakakemea kwamba afadhali kula na Myahudi na Mnaswara kuliko kula na mtu ambaye amekuja kumkosoa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu kuzua katika dini ni kumkosoa mtume sallallahu alaihi wasallam, hali yakuwa mtume kila jambo kalifikisha. Wallahu aala wa aalam. Namshukuru Sheikh Ismail kwa ile mulahadha ambayo ni kweli. Wengine wachoona wanazungumza kwamba mtu wa bid'a unamwona ni Muislamu, unamwona ni jamaa yako, ndugu yako, kwa hiyo aikwambia maneno utayaamini, utaona kama ni sawa sababu ni Muislamu. Lakini kafiri aikwambia huyu ni kafiri, unachana naye, anasema sema tu hauta, yani kabla hata hajaanza kusema kafiri umeshampinga. Lakini mtu wa bid'a unaona Muislamu, kwa hiyo ana madhara makubwa katika dini kuliko ni kafiri, sababu kafiri umeshajua kama si Muislamu, atakao kwambia hautachua. Lakini mubtadi mtu wa bid'a yeye unaweza kumwamini, ndio maana kuwasikiliza likatazo. Bila kupoteza muda, tunamshukuru shekhe wetu wa Buturab. Na mimi nitazungumza kidogo tu dakika chache. Kuna wakati mwingine ni vizuri, inabidi kuwasifu watu kwa juhudi zao ili wengine waigie, na sipendi kusifu watu, lakini kuna wakati inabidi. Huyu kijana wetu ambaye anataka kuzungumza hapa dakika 10-15 ni kijana mdogo, ameanza kulingania kitabu na sunna la fahmi sahaba kabla hajakubaliwa kwenda kusoma Makka. Alhamdulillah kakubaliwa Maka, hivi ni mwanafunzi Maka, hivi yuko hapa. Upo mzika mnamfahamu, lakini kijana mdogo, lakini Mungu amjalie hamasa na kuzungumza na kutetea dini. Vijana kama vile hao wao muigio, mkiwaona ni muigio kwetu na sisi wanatusaidia kuwa na ile motivation kusoma. Kuna wengine ndugu yetu vile vile, naye ni wewe radhi kumtaja, wewe ambaye alikuwa anasoma kitabu kwa darasa la Sheikh Abdullah, alitoka Kongo, ambaye anasomaga kwa darasa la Sheikh Dr. Nasa hapa kila wakati wa darasa. Yeye ni katika mifano, wewe radhi kwa kuwataja mbele za watu, lakini kwa wakati ni muhimu.